آج کے موضوع کے بیان ہو رہے تھے تو یہ منا کی بات ہم نے کر لی کہ منا کے پیچھے کیا فکر، کیا جذبات، کیا سوچ، کیا مراقبہ ہے. تو اس پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہت بڑی چاہت اور پیار اور دل کے جذبے کو قربان کیا ہے جو اولاد کی محبت ہے، کہ اپنے ہاتھ سے اپنے چھوٹے سے بچے کے گلے پر چھری پھیر دینا یہ بہت مشکل کام ہے. جو آدمی یہ قربانی دے سکتا ہو تو اس سے آگے بڑھ کر کیا قربانی ہے اس کے لیے. آج کے بارے میں نے کتاب سے لکھے ہوئے ہیں، ان کے اطمینان ملتا ہے ہمارے استاد سے، میری جگہ پر کوئی آئے تو میں مفت اس کو دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ حج کے مکمل کرنے کے بعد حکم ہے کہ سر کے بال تراشے جائیں، مونڈ دیے جائیں سر. اور بعض لوگ سر نہیں مونڈتے ہیں. اس پر میں نے بات لکھی تھی کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں گردن کٹانے کے حالات گزرے ہیں اور سروں کی قربانی دی گئی ہے اور باپ نے میرے بیٹے کے حلق پر چھری پھیری ہے، اور یہاں اتنا بڑا جو ایک اپنا چھوٹے سے فیشن کے جذبے کو خدا کی رضا کے لیے قربان نہیں کر سکتا جو آدمی سر کے بال مونڈ لے، تو اس سے کل کس وفا کی توقع ہے؟ یہ کون سی وفا کر سکے گا اسلام کے ساتھ اور خدا کے ساتھ؟ اور پھر اسلام کے کن فوائد کا اپنے لیے توقع رکھ کر رہا ہے کہ مجھے مل جائیں گے؟ جب اس کے لیے اتنی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، اتنی اس کے بعد کا جذبہ نہیں ہے، دیکھو اس کے کیا مفادات جو صحابہ اکرام کو ملے تھے، دنیا کا اعزاز، آخرت کی یا تو کامیابیاں، یہ تو ان لوگوں کو ملا کرتے ہیں جو اس درجے کی قربانی پر آیا کرتے ہیں. اور منا میں جو یہ چار باتیں قیام کرایا جاتا ہے حاجی سے، تو اس غور فکر، اس مراقبے کو، اس سوچ کو دل میں پختہ کرنے کے لیے اور اس سوچ کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے کہ کل جس پر کوئی تقاضا اور ضرورت پیش آئی تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس طرح کی قربانی کے جذبات کا میں نے مظاہرہ کرنا ہے. مجھے یاد ہے یہاں سن 69-70-71 میں کمیونزم کا بہت جلغار آیا تھا. اس یونیورسٹی میں لوگوں نے کمرے اپنے کمروں پر لینن کی اور مؤ تنگ کی تصویریں لگائی ہوتی تھیں اور اپنے کوٹوں پر اس کو لگا کر پھرتے رہتے تھے. یہ رات میں نے دیکھے خود. ان دنوں میں ایک سروزے کی تشکیل میں گیا پشاور سینٹر جیل. تو یہ ان دنوں میں بڑے بڑے گرانڈیر کمیونسٹ جو تھے وہ گرفتار تھے. اس کے بعد ایک الیکشن ہو گیا، حکومت سوشلزم کی آ گئی، بڑے گرانڈیر گرفتار تھے. امام صاحب جمعہ عید کی تقریر کی، بڑی عید کی، اس نے قربانی کو بیان کیا. تو ایک کمیونسٹ لیڈر اس کو کہتے ہیں جمعہ کی عید کی نماز میں کیا ہوا تھا، چلو شوبر پہلا سے جائے کر لینا. تو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کیا باتیں کرتے ہو قربانی قربانی کی، اس طرح کی بات نہ کیا کرو. مولوی صاحب نے کہا میں نے کہا دھڑلے سے کیا کرو اس طرح کی باتیں تاکہ ان کے چھکے چھوٹ جائیں اور ان کے اعصاب پر جائیں درد تاری ہو اور ان کے دل جائیں ان کی حرکت بے قابو ہو، اتنا ان کے آواز بخدا کرو اور اس دور جوش سے اس قربانی کو بیان کرو. کیا وہ قربانی کا جذبہ تھا جس کے تحت افغان قوم نے 10 سال روس کے ناک میں روکیٹ ڈال کر پیچھے سے لات مار کے ان کو گرا دیا آگے کو، اور امریکہ والوں کو 13 سال تک جو ہے تو الٹے اسے سجدے کراتے کراتے اب دیا الٹے منہ ان کو نکلنے پر مجبور کیا. وہ جذبہ قربانی تھا جس کے تحت قومیں آگے بڑھتی اور چھا جاتی ہیں اور اسلحوں پر اور نئی تحقیقات اور ڈبوں پر غالب آ کر رہ جاتی ہیں. یہ وہ جذبہ ہے جو کہ منا میں تمہیں سکھانے کے لیے لایا جا رہا ہے. چار باتیں غور کر کے اس جذبے کو اپنے دل کے اندر پیدا کر اور اس پیغام کو لے جا کر اپنے لوگوں میں اس کو اس کے ساتھ جا کہ وہاں یہ پیغام تھا، یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا. تو یہ عمل کی ایک صورت ہوتی ہے، وہ تو آپ ہاتھ پیر لاتے ہیں حرکت کرتے ہیں، عمل کی صورت ہے. اس کی حقیقت ہے کہ اس وقت تمہارے دل کا کیا حال ہے، دل میں کیا کیفیت ہے، دل میں کیا جذبہ ہے. یہ جذبہ جو ہے عمل کی حقیقت ہوتی ہے. اس لیے حج جو ہے وہ حج کی حقیقت وہ جذبات، خیالات، احساسات، سوچ و فکر اور دھیان و مراقبے ہیں جو ان جگہوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان جگہوں پر جا کر ان کو سوچنا ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے اور ان جذبات کو دل میں لے کر آنا ہے. اللہ پاک ان کی توفیق عطا فرمائے.